650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lipca, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień wybory prezydenckie. Kandydaci spędzają weekend prowadząc kampanię. 212 tysięcy nowych zakażeń na świecie. Najwięcej od początku pandemii koronawirusa. Przy bułgarskiej w Poznaniu wygrał dziś Lech. Legia nie jest jeszcze piłkarskim mistrzem Polski. Na tydzień przed wyborami prezydent Andrzej Duda poparł stworzenie przepisów o statusie osoby najbliższej. Kandydujący na drugą kadencję prezydent powiedział, że jest za uregulowaniem sytuacji bliskich sobie osób, których nie łączy pokrewieństwo ani związek formalny. Wolną od wszelkich uwarunkowań o charakterze seksualnym, dlatego że ja uważam, że to jest rozwiązanie, które jest w ogóle ponad tymi wszystkimi kwestiami. Tak, to może być kwestia opieki młodego człowieka nad osobą starszą, która nie może wychodzić z domu. To może być kwestia wzajemnej pomocy dwóch osób, także starszych, które mieszkają gdzieś obok siebie, ale chcą sobie nawzajem pomagać, dlatego że jedna jest bardziej schorowana, druga może za nią załatwić sprawę. To byłaby szeroka możliwość, która dawałaby właśnie te możliwości dowiadywania się, orientowania się w sprawach. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdził, że dziś potrzebny jest patriotyzm budowy. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Ostrzeszowa w województwie wielkopolskim. Patriotyzm, który bardzo wszyscy cenimy, to nie jest patriotyzm przez cały czas tkwienia w okopach, bo w czasach trudnych wszyscy się jesteśmy w stanie zjednoczyć i oddać cześć naszym bohaterom, ale dzisiaj potrzebujemy patriotyzmu budowy. I dlatego, słuchajcie, jestem absolutnie przekonany, że wszyscy, jak tutaj stoimy, pójdziemy i zagłosujemy za zmianą. Druga tura wyborów prezydenckich 12 lipca. 314 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Takie dane podało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. 476 osób wyzdrowiało. Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do największej liczby zakażeń od początku pandemii. Przeszło 212 tysięcy nowych przypadków. A szanse na to, że szczepionka będzie gotowa jeszcze w tym roku, są znikome. Na całym świecie praca nad szczepionką na koronawirusa prowadzi właśnie ponad 100 zespołów naukowców. Część tych badań jest finansowana przez WHO. Szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że wstępne wyniki tych właśnie testów mogą być znane za 2 tygodnie. Szef programów ratunkowych WHO Mike Ryan podkreśla jednak, że nawet przy dobrych wynikach jest mało prawdopodobne, aby szczepionka była gotowa w tym roku. Byłoby niemądre przewidywać, kiedy szczepionka wejdzie na rynek. Z pewnością jednak w tym roku będzie to bardzo trudne, bo jej skuteczność można przetestować właśnie pod koniec roku. Pytanie brzmi, czy uda się wyprodukować wystarczająco dużo dawek, aby zacząć szczepić na początku przyszłego roku. Według danych WHO na całym świecie firmy farmaceutyczne mają obecnie 18 potencjalnych szczepionek w zaawansowanej fazie klinicznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 10 zarzutów usłyszeli dwaj byli prezesi spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku. W piątek policja przeszukała mieszkania i biura podejrzanych. Prokurator Mariusz Duszyński. Prokurator zarzucił Grzegorzowi H. popełnienie szeregu przestępstw na szkodę spółdzielni mieszkaniowej oraz osób, które chciały nabyć mieszkania, a także działanie na szkodę wierzycieli spółdzielni, udaremnienie po prostu wykonania orzeczeń sądowych. Łącznie zarzucono Grzegorzowi H. popełnienie 8 przestępstw, natomiast Maciejowi S. prokurator zarzucił popełnienie 2 przestępstw, działanie na szkodę spółdzielni. Podejrzanym grozi kara 10 lat więzienia. Piłkarze Legii Warszawa cały czas nie mogą świętować tytułu Mistrza Polski. Na wyjeździe ulegli graczom poznańskiego Lecha 2-1 w meczu 34. kolejki Ekstraklasy, mówi strzelec gola dla Kolejorza Kamil Jóźwiak. Na pewno mieliśmy dobry plan na ten mecz i wydaje mi się, że szczególnie w pierwszej połowie realizowaliśmy go bardzo dobrze i to się sprawdziło. Mogliśmy dzięki temu zawiązać dużo akcji. Sam miałem jeszcze jedną przed strzeleniem pierwszej bramki, dlatego wydaje mi się, że w pierwszej połowie na pewno kontrolowaliśmy to spotkanie i byliśmy lepsi. Szkoleniowiec Legii Aleksander Wukowicz przyznał, że Lech zasłużył na zwycięstwo. W drugiej połowie to już wyglądało inaczej. Bramka, sytuacje, taki brak skuteczności w kilku sytuacjach sprawił, że nie odrobiliśmy tych strat, a mieliśmy ku temu okazję. W tabeli pierwsze miejsce zajmuje Legia, która ma 8 punktów przewagi nad Lechem. Kolejusz rozegrał o jedno spotkanie więcej od aktualnego mistrza Polski Piasta Gliwice, który jest na 3. miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Specjaliści już doskonale wiedzą, że początek naszego spotkania wypełnia muzyka Nicolasa Jarra, czołowego przedstawiciela współczesnej elektroniki, który działał i działa zarówno pod swoim nazwiskiem, jak i w różnych innych przedsięwzięciach, w tym także w wybrzmiałym Against All Logic. Wybrzmiałe nagranie zatytułowane Flash in the Pan znalazło się na pierwszej kompilacji ALL, a właściwie AAL, kompilacji opublikowanej w maju 2018 roku. To były trzy płyty winylowe, które pojawiły się dosyć niespodziewanie, ponieważ po pierwsze Nicolas nie zapowiadał tego wydawnictwa, a po drugie, no właśnie, opublikował je pod tajemniczym wtedy szyldem i dopiero jeden z dziennikarzy, zdaje się dziennikarz to był Pitchforku, zaczął robić śledztwo i no i wykrył, że te utwory opublikowane pod szyldem Against All Logic to utwory właśnie Nicolasa Jarra. A wskazówką okazała się wytwórnia Other People, bo to właśnie label Nicolasa i po nitce do kłębka okazało się, że to muzyka tego producenta. Dwa lata później, w maju tego roku, na rynku pojawiła się kolejna część utworów. Tym razem są to utwory powstałe na przestrzeni 2017 i 2019 roku. W zeszłym tygodniu nabyłem winyl, a właściwie winyle, bo to są też trzy płyty winylowe i tej nocy będę chciał Państwu kilka kompozycji z tej kompilacji przedstawić. Ale nie tylko kompilacji, ale nie tylko utworów, które zostały opublikowane pod szyldem Against All Logic. Pojawią się również kompozycje z przedsięwzięcia Nicolasa Darkside, jak również jego solowe, autorskie, podpisane imieniem i nazwiskiem produkcje. I właśnie od takiego utworu, który nie znalazł się co prawda na żadnym albumie, ale również na zbiorze kompozycji, jakie ukazały się w serii kompilacji, będę chciał rozpocząć tę naszą dzisiejszą muzyczną opowieść i wędrówkę. Ponadto tej nocy poza muzyką Nicolasa zaprezentuję wspólny projekt Buga Wesseltofta i Henryka Schwarza. Zatem będziemy przecinać elektroniką, będziemy przecinać zarówno jazz, ale też deep house, pojawi się sporo muzyki eksperymentalnej, bardzo nieoczywistej, ale mam nadzieję, że to jakoś poszerzy nasze horyzonty muzyczne. Pierwsza część będzie należała, no właśnie, do jednego z moich ulubionych dziś producentów muzyki elektronicznej. Hello, this is Nicolas Jarra and you're listening to Trójka. Thank you.

Fight to jedno z nagrań Nicolasa Jarra, które pojawiło się najpierw w pliku, a później tylko i wyłącznie na kompilacji winylowej. To jest utwór z roku 2015, a w sumie w twórczości Nicolasa pod nazwiskiem można znaleźć 4 pełnometrażowe albumy. Oczywiście kilkanaście winylowych maxi singli, do tego kilka kompilacji i kilkanaście bardzo dobrze przyjętych setów DJ-skich. Należy również pamiętać o przedsięwzięciu Darkside, które było zrealizowane i z którym Nicolas przyjechał kilka lat temu do Polski wspólnie z Dave'em Harringtonem. I zanim przejdziemy do nowych utworów, jakie znalazły się na drugiej części Against All Logic, chciałbym, żebyśmy trochę powspominali Darkside, ten piękny album zawierający całą masę przeróżnych dziwnych, połamanych elementów, bardzo mroczny i to, co typowe dla Nicolasa, zawierający wiele zwrotów akcji. Często słuchacz nie spodziewa się właściwie tego, co za moment się wydarzy. A przecież muzyka elektroniczna zazwyczaj bazująca na repetycji jest no w sumie dosyć oczywista. Nicolas łamie te przyzwyczajenia, łamie te dotychczasowe koncepcje i tworzy od lat zresztą przeciera szlaki bardzo dziwnymi na pierwszy rzut ucha pomysłami. Darkside w ten sposób rozpoczyna się ta doskonała płyta. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Kanał lewy, kanał prawy, czasem cisza, czasem efekt jakby kurzu zbierającego się na igle gramofonowej. Dużo smaczków, dużo ciekawych zabiegów. Psychic i trzy pierwsze utwory z tej płyty, płyty stworzonej wspólnie przez Nicolasa Jara i Dave'a Harringtona w duecie Dark Side. To było w roku, oho, chyba 2014, jakoś tak, 13 nawet, w 2013 roku ukazała się ta płyta. No i z powodu tytułu całego przedsięwzięcia Dark Side narosło od razu skojarzenie z płytą Floydów. Zatem kiedy miałem przyjemność spotkać się z Nicolasem i z nim porozmawiać, oczywiście chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z tytułem tego, z nazwą tego duetu. The name Dark Side came in a very very kind of fast boom, like this, you know. We were in Berlin and we had been touring for maybe 2-3 months and we were saying the word Dark Side. Podczas 2-3-miesięcznej trasy byliśmy w Berlinie. Dark Side to było takie słowo wytrych do określenia różnych rzeczy, różnych ludzi i muzyki. Taki żargon. Uniwersalne określenie bez szczególnego znaczenia. Kiedy skończyliśmy pracę nad naszym pierwszym wspólnym utworem, powiedziałem do Dave'a, że powinniśmy go nazwać Dark Side. A to dlatego, że używaliśmy tego słowa non-stop. W ogóle nie myśleliśmy o tym, że ludzie mogą to skojarzyć z Gwiezdnymi Wojnami czy płytą Pink Floyd. Nie, Dark Side to po prostu słowo bez ukrytych znaczeń. Żart między mną a Dave'em. Kiedy pozbawisz czegoś kontekstu, pozostaje tylko dosłowne znaczenie i tak jest w tym przypadku. Z muzyką jest tak, że ta naprawdę dobra pochodzi prosto z serca. No i to staramy się dawać. Dobrą muzykę. Mam nadzieję, że to nam się udaje. When usually I think the best music just comes from the heart. That's it. It just comes from the heart and we're trying to give you good music. Or hopefully good music. Usłyszeli Państwo Nicolasa Jarra, który poza przedsięwzięciem Dark Side działa również jako Against All Logic. Szyldem przez pewien czas dosyć tajemniczym, bo nie wiadomo było, że to właśnie Nicolas. Dopiero małe śledztwo dziennikarskie doprowadziło do tego, że Nicolas no, przyznał się, że to jego muzyka. Choć jego charakter muzycznego pisma jest tak charakterystyczny właśnie dla niego, że pewnie mając jeszcze zmienną w postaci labelu, w którym ukazała się pierwsza składanka Against All Logic, czyli Other People, można było gdzieś tam już mniemać na dzień dobry, że to muzyka Nicolasa Jarra. No dobrze, to przejdźmy może do tej najnowszej kompilacji Against All Logic. Utwory stworzone na przestrzeni 2017 i 2019 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Yeah. think about you all the AAL Fantasy. Thank you. Loving You Is Wrong i Against All Logic w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. Tak przedstawia się pierwsza strona pierwszej płyty kompilacji 2017-2019 AAL. W sumie tych nagrań jest 10 w wersji winylowej, bowiem zdaje się w plikach, we flakach jest ich troszkę mniej. 9 jest, tak, w wersji cyfrowej, w wersji powietrznej było 9, w wersji winylowej 10. Całość ukazała się w maju tego roku i jak sądzę jest kolejną z paru części, których możemy się w przyszłości jeszcze spodziewać. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, jak wygląda okładka tego winylu, to zapraszam na Facebook Michał Margel Margański. Tam pstryknąłem zdjęcie przed rozpoczęciem audycji i można zobaczyć tę okładkę. Ona jest pomarańczowa, w przeciwieństwie do pierwszej kompilacji, która była czarno-biała. A jeśli chodzi o muzykę, to no, jak Państwo przyznają, nie jest to bułka z masłem. Nie jest to, nie są to kompozycje, które łagodzą obyczaje. Nie jest to muzyka łatwa i przyjemna. Myślę, że bardzo wymagająca, ale zawierająca w sobie tyle dźwiękowych niuansów, tyle przedziwnych sytuacji, niespodziewanych dźwięków, że myślę, że każdy, kto interesuje się muzyką elektroniczną, powinien przynajmniej